سورة آل عمران درس نمبر 10. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. فلما أحس أركلاج معلوم شو عيسى منهم الكفر عيسى عليه السلام تدين كفر. فلما أحس عيسى منهم الكفر أركلاج ولد عيسى عليه السلام تدين كفر يا معلوم شو عيسى عليه السلام تدين كفر. قال نو فرمائل عيسى عليه السلام من أنصاري إلى الله سوکتے امداد کو ان کے زماد دین دا اللہ تعالی نا. قال الحواریون او یغنے کانو خلقو او یغی حواریون خلقو نحنو انصار اللہ منگا امداد کو ان کی دا دین دا اللہ تعالیو آمنا باللہ منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ تعالی باندے واشہد بی اننا مسلمون او گواہو سا چیو منگا غاڑا کے خودن کیو منگا مسلمانان. در سورة آل عمران در رنبائی سے درین با پینزم خبر شورو دا او پدی پینزم خبر کے اثبات تابدیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کئی او درے واقعات پاغی پیش کئی. واقعات دا امرأۃ عمران 35 نمبر آیات کے او زکریا علیہ السلام 38 نمبر آیات کے او حال د مریم بی بی 42 نمبر آیات کے ذکر کئی. او دری درش نقطے پدے باندے چی عیسیٰ علیہ السلام بنداو نو فرمائی فلما احسا ارکلا چم اولیدو ارکلا چ معلوم شو ارکلا چ پو شو عیسیٰ منہم الکفر عیسیٰ علیہ السلام د دین پو کفر یعنی د دینا پابعال د کفر د دی چی دینا د کفر ابقال ثابت دل. قال نو فرمایل من انصاری الا الله سوکتے امداد کو ان کے زما پ دین د اللہ تعالی کے. دغ رنگی کله چی نبی علیہ السلام ہجرت نو کڑے نو داغه متعلق فرمائی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول پی مواسم الحج قبل ان یحاجر. نبی علیہ السلام د ہجرت نمخ کے پا موسمونو د حج کے چلا ہجرت نو کرے نو صحابہ ربے کولا هل من رجلن آیاشتے سوک سڑے یو اوینی چمال زیرا کی زمائم دادو کی حتی ابلغ کلام ربی تر دے پوری چ زور سوم د الله کلام. فان قریش قد منعونی تاکی قریش زمنا کریم ان ابلغ کلام ربی چ زور سوم د الله تعالی کلام. د غرنگی په موسمونو د حج کی نبی علیہ السلام بدا خبر کولا چایا شتیسو کو لس کال نبی علیہ السلام چ لا ہجرت نو کړي خلق دا اللہ تبارک و تعالی دا دین خبری تا چکل نبی علیہ السلام برا غوخته دل نو دری ڈلی بشوی بازو بچکم دینو بدا اوگانلا بازی با غلی پاتی شو او بازی باڑو او ریدو تا تیار نو. نو نبی علیہ السلام حتی دا چی طائب تا لڑ او پا طائب کیوما ہاں چکل دا اللہ تبارک و تعالی دا توحید کلمہ اغیتا پیش کرا اغی اور پسی ما شمان کرو اوی دا لے ونیر آغلی دے اولیے پا گٹو ماندے نبی علیہ السلام موشتو دا حالو دا نبی علیہ السلام چکل دعوت پا شروع وقت کیو حتی دا چی سو پرالل اغابی زر رضی اللہ تعالی عنہ دا غفار کبیلے را آغلی دے اور رو ری را لے گلے ہو اول زل چو گورا چی دا پیغمبر سخبری کئی چی رو ری را گئی هغه خبرې د نبی علیه السلام واورېدې. واپس شو ابی ذر غفاری رضی الله تعالی عنه ته وی دا نه شعر دی او نو ټوکی مسخری دی، اوچت کلام دی. هغه وی زبا پخپل ازم راغی او چې څنګه نبی علیه السلام ولید اسلام یې راوړو او نبی علیه السلام ورته دعوت پیش کو، وی دا به زه په کعبه کې د اعلان کوم. ورته وی دې ټیم کې مکوا، خلق پرې بالکل بغیر د مرګ پرې نه دي. هغه وی نه لاړ او په مکه کې تمام خلق ناستو او د ګوتې اوچته کوي، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله. یو زین او د بل زین اوازونی شوې سوابي شوې دی ولې ووي راغه ووي. ابن عباس رضی الله تعالی عنه یا غالبا عباس رضی الله راغي ورته وی تاسو ته پته ده چې دا څوک دی؟ دا د غفار قبیله دی. تاسو چې مدینه ته ځای راځي په دې معنی تاسو لار ده، سبب د غفار قبیله والا تاسو پریک دی. نو په دغه وجه ته اخلاص کو، بل رز بیا دغه اعلان کو، بیا چې کم نه خلق پیر اخلاص شو او ووي، حتی چې بیا ویل شو چې دا خو د غفار قبیله سړی دی او په غیظ منګ لار ده، نو سبب بیا اولاد داغه نه پس خپل قوم ته د الله تبارک وتعالی د دین دعوت ورکو او خلق داغه قبیله داغه سره ایمان راوړ سکسانو. نو د دې وجه نه دا هر پیغمبر چې راغلی د دنیا ته هغه چې کله مسله پیش کړی دا نو خلکو چې چا کفر کړی دی نو داغه سوچ او فکر همیشه هغه دا وکاو چیر دی ولی زما د حق خبرې نه انکار کوي. ننوم چې تکله د الله تبارک وتعالی سور پښتانه په دې جمعات کې ناشتي مزل راشي واپس زیدې درس ته نکینی، دا د الله تبارک وتعالی کلام دی او چې تر سو پورې موږ دا کلام نیز د کړی تر هغه پورې زمونږه تیاری نه ختمیږي. نو زمونږ تیاری به په دې قران باندې ختمیږي. دنیا نه چې تیاری اوچتی شوې دي په دې قران اوچتی شوې دي، او کتنن دا تیاری اوچتول غواړي په دې قران به اوچتای، ورنه بغیر د قران نه دا تیاری نه اوچتیږي. نو د دې لپاره اوله پوړی دادا چې د درس او تدریس تی وشي او د دې زده کړه دی وشي او د خلکو ته رسول شي. نبی علی السلام وي سوکشته چې زورت د الله تبارک وتعالى کلام او رسومه، او نبی علی السلام ته الله تبارک وتعالى سوره المائده کې وای بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته. پیغمبر چې وحیده ته کوم کیږي دا رسو خلکو ته، کچره ونه د رسول د پیغمبرای حق ته ادا نه کوم. نو نبی علی السلام خو مونږ ته دا پرېخې دي چې تاسو به یو بل تر رسوي. افسوس چې نن د دې د اورېدو د پاره خلک تیار نه دي، د دې د ځان د پوکولو د پاره خلک تیار نه دي. وګور د انبیاء علی السلام وینا ته आवाज به کو، څوک تیم دادیان زما په دین په دین د الله تعالی کې. نو حواریون قال الحواریون او حواریون، حواریون جمع د حواریین دا، او مراد تینا غخسته خلق په دین کې. د دې وجه نه د جنت خزو ته هور ویلی شي چې اخسته دي. نو خسته خلق په سو صرف په شکل نه، کم یو سړی چا د بلال خبشی غونی تور ولینی خو چې هغه کې دین وی د بلال مرتبه وګوره. کم سړی چې نوم اخلی د بلال رضی الله تعالی عنه ورسره رضی الله تعالی عنہ وي په زړه کې محبت پیدا شي چې بلال رضی الله تعالی عنہ ته څومره ښکلې انسان وي چې د الله تبارک وتعالى د دین لپاره پنځه وخته به تا منادي کوله په هغه وخت کې د نبی علیه السلام په موجودګۍ کې. نو د دې وجه نه ښکلې سړی په دین ښکاري. الله تبارک وتعالى زمونږ په شکلونو معنی سکي او زمونږ په مالونو معنی سکي. زمونږ دې ځای ته ګوري کدا ځای زما سره ښکلې، نو کدا زړه خوښته ای نو خستخ افعال د دنه خارجيږي. نو چې کله خسته کارونه د دنه خارجيږي نو خلق پاغي ماندی ا د سره یو ځکیږي او شریکیږي. نو دا خسته انسان دی چې په نیکه باندې خلق را جمع کوي، دا الله په دین باندې خلق را جمع کوي، دې ته خسته ویل شي. نو خسته او خلق په دین کې وي. نحنو انصار الله منګا امداد کوونکې د دین د الله تعالی یو. بعض خلکو ځان نه ترجمه دا دو بیانو دا دی او هغه دي ځان نه ترجمه کړی دي، ځان نه چکم دی الفاظ استعمالی استغفر الله العظیم او څه دلیل ورسره نشته. نحن انصار الله من غیم داد کون کې د دین د الله تعالی یو آمنا بالله من ایمان راوړې دې په الله تعالی باندې وشهد او گواوسا بأننا مسلمون چې موږ یو غاړه کې خودونکې موږ یو مسلمانان سورۃ الصف کې به هم راشي عیسی علیہ السلام متعلق چې کوم دی د حواریونو زمونږ مؤمنانو لپاره الله تبارک وتعالى حکم کوي یا ایها الذین آمنوا كونوا انصار الله كما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الى الله قال الحواریون نحن انصار الله فآمنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين ومؤمنان يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله شيء امداد كون كي دين دا الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين لك سنتي عيسى عليه السلام ويلي حواريون تا سوك تي امداد كون كي زما پا دين دا الله كي نووي حواريون منغا امداد كون كي دين دا الله تعالى يو نيو ڈل پہ کا پیرا شو یو ڈل پہ ایمان راڑا نہ اللہ پا کوئی فایدنا الذین آمنوا علی عدوہم نو ما امداد کو دا کسانو چی ایمان راوڑے پ دشمن د دی باندې نو اللہ بد امداد کئ تو دا اللہ کتاب ته غاړه کیدا او دا اللہ د دین امدادی جوړ شا اللہ بد امداد کئ اللہ تبارک وتعالى بتا دنیا او اخرت پر خسته شی ربنا ایرب زمنگا آمنا من ایمان راوڑے دے بما انزلتا پاغا چی منگتا نازل کریتا واتبعنا الرسول او تابیداری کو منگ دا پیغمبر فکتبنا مع الشاهدین نولی که منگا سردو گواهانونا چی منگ پا دی خبر بانی گوهی ورکو چی منگ ایمان را وڑی دی پاغا سو چی تا منگتا نازل کری دی او منگ دا پیغمبر تابیداری کو اللہ تبارک تعالی پا حضور که منگ هم دا سوال او دا دوا غواړو چی یا اللہ چې تا موږ ته کوم قرآن را نازل کړی دی او راغلی دی زموږ مخې ته دا دی پروت دی یا الله موږ د دې قرآن په تعلیماتو باندې موږ له تابیداری نصیب کړي یا الله موږ له د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم تابیداری نصیب کړي یا الله موږ د داسې خلکو نه کړي ومکرو او تدبیر وکړي ومکر الله او تدبیر وکړي الله تعالی والله خیر الماکرین او الله ورا تدبیر کون کړي الله تبارک وتعالى دلته فرمای دی عیسی علیہ السلام متعلق ومکرو دی تدبیر کو د وجلو دی عیسی علیہ السلام ومکر الله او تدبیر کو الله د بچ کولو دی عیسی علیہ السلام والله خیر الماکرین الله ور دی د تدبیر کون کنا څنګه چې دی عیسی علیہ السلام د مرگ بندوبسته کو اوم دغه نمونه د نبی علیہ السلام د مرگ بندوبست هم کړو سورۃ الانفال راوړو دیرشم نمبر آیات نهمه سپارا سورۃ الانفال آیات نمبر 30 دیرشم وایز یمکر بک الذین سورۃ الانفال آیات دیرشم نہم سفارا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ او کلچ تدبیر کو آغا کسانو کفرو چی کپرے کڑے دے لیثبتو کا دے دا پارا چی بنکلتا لرا اے پیغمبرا او یقتلو کا یا قتل کتا لرا او یخرجو کا یا اوباسی تا لرا ویمکرونا او چل کڑے دی دا بندولو یا دا قتلولو یا دا اوباسلو دا نبی علیہ السلام ویمکر اللہ تدبیر کرے اللہ دا بچ کولو دا نبی علیہ السلام واللہ خیر الماکرین اللہ غور دے دا تدبیر کونکو نا دارینا دو کی راجہ مشویو دا تقریبا یو سل یو کم دیر شکال مخ کے دا نبی علیہ السلام دا پیدائش نا دارینا دو چکم دے دا غو نکانو جوڑا کرے وا او پدے کی با دا مکی والو چکم جرگی وی آغا جرگی با پکی کی دی د نبی علیہ السلام د پاره چکم جرگرا جمع شو و هم په دار ندوا کې وا او د نبی علیہ السلام د پاره چ پاغه کې ټول د مکه نه او قبیله را جمع شو وی او دا په سلې کولا چې نن بده ختمو نو یو پکې وی چیرې کوټه کې بن کای نو شیطان د انسان په شکل کې نو یو سردار په شکل ناستو نو هغه پکې وی ویره دا خو ژوندې بنده دي څوک پراشي دروازه به ماته کی بیا به راضی او تاسو ته به دا خبرې کوي وی خانو بیا خو به په اوخ باندې وتړو داسې شاړې ته به وخولېږو بس چې ته ونو غنو طرف ته به وځي شاړو کې وی نه دا خو ژوندې انسان دی ابادی ته به وځي وخو هلته به خلک پرانیزي بیا به راضي دلته به ته خبرې کوي نو ابو جهل پاسې دوی داسې کوو چې د ټولو قبیلو نه به ځوانانه لکانو له تورې ورکو او په کور به ول حمله وکړو او بیا چې کله وینه تقسیمېږي د بني هاشم په منږ باندې نو بیا به وینه په ټوله مکه باندې تقسیم کړو نو قتل به یې کړو نو شیطان ابلیس پاسې وی القول کما قال ابو الحکم وینا هم دغه ده چې د ابو جهل کما وینا وکړه او په دغه ټایم کې ابو بکر رضی الله تعالی عنه د سورز نه مخکې د اوخې بندوبست کړی و او دارنګې انتظامات یې کړی وو او نبی علیه السلام ورته ویلي وو چې نږدې نږدې وخت کې به الله حکم کوي لگا په دغه کشفه کې الله تبارک و تعالی حکم وکړو او نبی علیه السلام د مکې نه ووتی نو د داسې دین دی چې د دې دین دپاره وګوره نبی علیه السلام غونې انسان غار کې څو ورځې یا څو شپې تېروي غار سور کې څو ورځې یا څو شپې تېروي او د فهیره چې کوم دی د دغه د ابو بکر رضی الله تعالی عنه چې کوم بیزې سرون کې هغه غلام هغه به بیزې سرولې او مازیګر ټیم کې به د غار خلې له بوتلې او هغې له به پیمې ورکړې هغې به هغه پیمې اوسکلې په هغې کې هغې دوه درې ورځې تېرې کړې د هغې نه پس چې کوم دی روان شو او دارنګې هغې سل اوښان مقرر چا نبی علیه السلام ژوندې موږ له راوس او یا یې قتل کړو نو موږ به سل اوښان هغه له ورکو سوراکه ور خلاص شوی وو او حتی چې نبی علیه السلام په لاره کې ولیدو چې څنګه یې ولیدو نږدې کېده دا سخپې چې کوم دی نو بالکل په ځمکه کې دغه شوې دننه شوې او بس اس مخې ته بالکل نه ته او په دې کې هغه چې کوم دی نبی علیه السلام ته وایي بس زه تاسو پسې نه درځم خو بس ما د پاره چې کوم دی الله ته ووایه چې زه چې کوم دی نو بس واپس سلامت لاړ شمه او دومره قدرې کار دی چې ما ته پته ولګېده چې ستا به په مکه باندې پتح راځي خو ما له لغونې دا نه غواړم چې ما له د دې خبرې چې ما له امن راکه چې کله ته مکې ته راځې او پتح کوې ما ته پته ولګېده خو او زه به دښمن ته نه وایم په لاره باندې د هېچا ته چې بس زه به واپس ځمه نو د دې وجې نه وګوره نبی علیه السلام چې د هغه دپاره قریشو او دغې خلکو کفارو انعامونه مقرر کړي وو کچا موږ له دې مړکه یا ژوندې راوستې ده انبیاء علیه الصلات والسلام متعلق دا تدبیرونه او مختلف قسم د دې د قتلولو لپاره انتظامات شوي نو دا الله تبارک وتعالی فرمایي چې د عیسی علیه السلام متعلق یوم چې کم دی دا رنګ د صالح علیه السلام متعلق کوم راځي سورۃ النمل 50 نمبر آیات کې دا رنګ د حق پرستو خلاف سورۃ الابراهیم 46 نمبر اغه کې یوم چې کم دی دغه د حق پرستو خلاف خلق تدبیرونه استعمالی د دې وجنه یو شیخ القرآن وی طالب او راغه او ډیر زیات غبراو او د جمال غړی سره چې ال تراتو نو څه کسان ونیو او ورته وی مونږ تر اختیار اختیار وای ته چرته زی هغه وی زه زم پنځ پیر ته کوم نه د درس ته فاره وی کسانو او غی ما ته وی چې د شپه ګروپې مو اخلا خو شیخ ته دی وای چې مونږ له کسانو لږ زر روپۍ را کړی وی چې دی مړکی او مونږه چې ته اخلاص شو نو مونږ درغلی استاد د مرګ د پاره خو چې کله مونږ درس واورې داغه مونږ چې دا سړی خود مړولو نه دی نو اوس هغه پیسې بل چاله ورکړي دي شیخ ته دی وای چې ځان ډیر په احتیاط سره ساتي نو دا د شیخ الحمدلله هغه په خپل مرګ باندې الله تبارک وتعالى د دنیا سو سو زله داغه د پاره د مرګ بندوبسونه شوی لکه څنګه چې شاه اسماعیل شهید رحمت الله علیه زمونږ په بالاکوټ کې شهید کو او پرې نو خدای دا دغه رنګي الله تبارک وتعالى ډیر زیات حق پرست چې د دنیا ته راغلي دي ډیر خلکو چې کم دی غي پرې خېنې دي یې قتل کړی دي یې وته تکلیفونه رسولي دي ها د دې لپاره ها چې یو سړی اوس د حق مسله نه کوي غته هیڅ څوک نه وي خو چې کله یو سړی حق مسله کوي داغه د پاره خلک تدبیرونه جوړي نو انبیاء علی صلوات و سلام نه پاره وګوره دي تدبیرونه تا اذ قال الله کله چوي اذ قال الله یا عیسی کله چوي الله تعالی ای عیسی انی متوفیکا زه پورا خلم تعالی را ورافع او کا او چتوم تعالی را الی خپل طرف ته او مطهر او کا او پاکو متعالی را من الذین دا کسانو نا کفرو چه کافران دی وجائل الذین اتبعو کا او گرزو ما کسان چه تابدار ستاری فوق الذین دا پاس دا کسانو کفرو چه کپرے کڑے دے الی یوم القیامت سنگای دا پاس گرزوم بالحجت والبرحان پوجت او پو دلیل سرا الی یوم القیامت تر دروازی دا قیامت فوری ثم الی مرجعو کم بیا زما طرف ته د واپسی ستاسو فاحکم بینکم نو پیسل بوکم ستاسو تر منځه فیما کنتم فیه تختلفون پاغه سکه چې وای تاسو اختلاف کوون کی دی آیات کې لغونه وخت په لګي نو د دې وجنه ان شاء الله ما صرف ترجمه وکړه او سبب د بیا ترجمه کو او تفسیر به دې کو ان شاء الله فلما احس ارکلا چې ولیدو ارکلا چې پوښو ارکلا چې معلوم شو عیسی منهم الکفر عیسی علی السلام ته د دین کفر افعال دو کفر قال من انصاری الى الله نو عیسی علیہ السلام سوک تے امداد کون کی زما پا دین دا اللہ تعالی کی قال الحواریون اوی حواریون اخستو خلقو نحن انصار اللہ منگا امداد کون کی دین دا اللہ تعالی آمنا باللہ منگ ایمان راوڑے دے پا اللہ تعالی باندے وشہد بے انہا مسلمون او گواست منگا غارکی خودن کی یو کم دیر شم ا نقطه ذکر شوا چې څوک امداد ته د الله د پار خلق ځان سره یو ځای کې هغه الہ کې دی شي چې خلق ته وی راشي ما سره زما د الله د دین امداد وکي نه یا هغه څنګه الہ کې دی شي نو دا یو کم دیر شمه نقطه ذکر شوا د پابدیت حضرت عیسی علی السلام ربنا ای رب زمنګا آمنا من ایمان راوړې دی بما انزل تپاغه معنی چې نازل کړی دی تا مونږ ته واتبعنا الرسول او تابعداري کوو مونږ د پیغمبر فکتبنا مع الشاهدین نولک من سرد گواهانونا ومکرو او تدبیر کو دید او وجلو دی عیسی علیہ السلام ومکر اللہ او تدبیر کو اللہ بد بچ کولو دی عیسی علیہ السلام واللہ خیر الماکرین او اللہ ورد تدبیر کو انکونا